जिन्होंने ये कामयाब सौदा किया है वो कौन हैं? तौबा करने वाले, अल्लाह की बंदगी करने वाले, उसकी हम्द करने वाले, रोजे रखने वाले, रुकू में झुकने वाले, सजदे गुजारने वाले, नेकी की तलकीन करने वाले और बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की कायम की हुई हदों की हिफाजत करने वाले। ऐ पैगंबर, ऐसे मोमिनों को खुशखबरी दे दो।